jesteśmy tak najmilsi. Padli na dzień, dotąd czuwa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do mark kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. I jeszcze łonę winogrona. Tomasz Żąda, dzień dobry. W Trójce czas na nocną Polskę. I pomyślałem sobie, że skoro za kilka dni będzie Dzień Matki, no to może dzisiaj będą śpiewały same panie. Dlaczego nie? Maria Sadowska na początek, teraz między innymi Nowika. Things get really hard. Men can never see it. They just see. jest wszystko tak tanie. Samba rumba do rana, zwłaszcza samba gorszący to taniec. Nie jedź z nim do Hawany, Hana. On przerwana ci da na śniadanie. A gdy będziesz kochana, pijana, łatwiej uwieść się dasz po szampanie. Tak kuba, to musi być upał. Gwiazdy lecą wprost do kapelusza. Dla kobiety to trudna jest próba, bo kobieta zbyt szybko się wzrusza. Omijajcie z podróży Hawana. On ci kupi tam nowe ubranie. Hawanie jest miłość. Tak się łatwo zakochać w Hawanie. A z miłości kłopotów zawiłość. Proszę, nie jedź w tę podróż. Jak już musisz gdzieś jechać z nim, miła, Sonia Miki, a chwilę wcześniej Kasia Stankiewicz i Nowika. Mother's Duty na początek, a potem już było wakacyjnie, bo i Saint-Étienne i była Hawana. Także ciepło nie tylko za oknem. Gościł, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce.

troubles ahead. You are a fog I didn't expect. Now I'm scrambling in darkness. Lying my heart, trying again. You are lost, what can I say? We dressed for summer, then saw the rain. Kolejne trzy panie, Kari, Kasia Linz i Joanna Dark. Joanna Dark z płyty niezwykłej, zupełnie innej niż te, które nagrywała wcześniej. Krajewski na dziś i płoną góry, płoną lasy. Nocna Polska w Trójce. Może zabrał. Słońce horyzont tnie na dwa. Dalej niż widzę mogę iść. Wszystko co wiesz w obłoki zmieni się. Wszystko co łączy i zniewala nas. To nie jest nie. Kamienie, w których mieszkał Bóg, pragną, by znów się zjawił tam. Wszystko, co wiesz w obłoki, zmieni się. Wszystko, co zamieniam dźwięki w szumy tła. Wolno zastyga cały świat. Wszystko co wiesz w obłoki zmieni się. Wszystko co łączy odgarniam z oczu jasny kurz. Wolno zastyga cały świat. Tend to know how to act with you and how to react to you and how to look after you. I can't underplay time that it takes to care for you and always be there for you. When nothing seems fair to you, and I'm scared to say I may have the plans for life someday. In a world away, I'm a lucky man, and I fail to speak on the days I'm down and low. Find other ways to follow through the sentence of life with you, a guardian tried and true. I'm tempted to stay away from here, or slowly just disappear, so we can move on from here. On the days I'm down. wzroki przemyka wciąż. Ucieka, ucieka. Poszarpane serce. To była Miss Obsession ze swojej debiutanckiej płyty, a wcześniej z nowej okrążka grupa Paula i Karol. Ładna płyta. Zresztą byli tu gośćmi w Nocnej Polsce i opowiadali o tym krążku obficie. Bardzo i ciekawie przy okazji również. No i na początku z naszej fali grupa Big Day. To teraz będzie długi utwór, ale piękny. Z płyty Piano.pl Dorota Miśkiewicz. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy, sam.

Aż 8, ale pięknych minut. Dorota Miśkiewicz i Rebeka. Trójka, Nocna Polska w klimacie takim lekko jazzującym jeszcze przez moment pozostaniemy. Deep in my heart.